aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Zwroty za zakupy od Millennium Goodie opisuje regulamin korzystania z platformy goodie.pl przez użytkowników. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Mamy poniedziałek, 25 marca, na zegarach punktualnie 11. Serwis Trójki, Michał Jędrzkowiak. Kolejny atak na Kijów. Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne. Za 3 tygodnie prace domowe w podstawówkach przestaną być obowiązkowe. Fundacja Wolne Miejsce szykuje w Olsztynie śniadanie dla potrzebujących i prosi o dary. Biała kiełbasa, produkty na sałatkę jeżynową. Rosjanie ostrzelali Kijów rakietami balistycznymi. W ukraińskiej stolicy słychać było eksplozje. Są zniszczenia budynków mieszkalnych w kilku dzielnicach miasta. O szczegółach Paweł Buszko. Według informacji ukraińskiej armii nad Kijowem udało się strącić 2 wystrzelone przez Rosjan rakiety balistyczne. W opublikowanych przez Kijowian nagraniach widać dzieci, które biegną do schronów podczas wybuchów. Odłamki pocisków spadły w Peczerskiej, Sołomiańskiej i Dniprowskiej dzielnicach ukraińskiej stolicy. Zniszczony został niezamieszkały budynek. Części rakiet trafiły też w budynki mieszkalne. Co najmniej 4 osoby zostały ranne. Rosjanie w ostatnich dniach zintensyfikowali powietrzne ataki na ukraińskie terytoria w głębi kraju. Jedynie w minionym tygodniu wypuścili na Ukrainę 190 rakiet i 140 dalekosiężnych dronów Shahid. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie napisała po ataku, że Ukraina jak najszybciej potrzebuje wsparcia. Armii brakuje rakiet, którymi mogłaby odpierać rosyjskie ataki. Uczniowie podstawówek już odliczają dni do 16 kwietnia. Prace domowe przestaną być wtedy obowiązkowe. Jest już rozporządzenie w tej sprawie. Prace domowe nie będą obowiązkowe, ale nie oznacza to, że nauczyciel nie będzie mógł ich zadać, wyjaśnia minister edukacji Barbara Nowacka. Natomiast nie będą one oceniane. Myślę, że to jest też zmiana, na którą czekali i rodzice, i uczniowie, i uczennice. Chodzi o to, by uniknąć takich zadań, jak na przykład budowanie budki dla ptaków w klasach 1-3, bo te prace zamiast dzieci wykonywali rodzice. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia, że nowe przepisy pozwolą uczniom w większym stopniu skoncentrować się na relacjach. Szkoła, zwłaszcza na początkowym etapie, to jest miejsce, w którym nabywamy wiedzę, ale to też jest miejsce, w którym nawiązujemy relacje rówieśnicze, relacje społeczne. Zmiany dotyczące prac domowych nie obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, na przykład czytania lektur czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji. Prezes NBP Adam Glapiński napisze list do premiera, aby zakończyć narastający spór, który, jak ocenił, szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski. Szef banku zapowiedział to w wywiadzie dla Financial Times. Adam Glapiński powiedział, że nie ma nic do ukrycia i jeśli jego propozycja zostanie przez szefa rządu odrzucona, będzie bronić swoich działań przed Trybunałem Stanu. Premier oświadczył, że wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem jest już gotowy i zostanie złożony w najbliższych dniach. Trwają przygotowania do wielkanocnego śniadania dla samotnych w Olsztynie. W niedzielę do wspólnego posiłku zasiądzie ponad 200 osób. Każdy może podarować nam produkty, z których później przygotujemy świąteczne dania, mówi Maja Romaniewicz z Fundacji Wolne Miejsce. Biała kiełbasa, produkty na sałatkę jeżynową, oczywiście jajka, które są podstawą śniadania wielkanocnego i takie właśnie tradycyjne śniadanie chcemy przygotować dla naszych podopiecznych. Potrzebni są też wolontariusze, mówi Maja Romaniewicz. Mamy stałą naszą liczbę, my to nazywamy już rodziną, ale zawsze będziemy szukać wolontariuszy. Jest na naszej stronie formularz do wypełnienia, taki kwestionariusz, w którym możecie sobie wybrać, co byście chcieli robić. Wolontariusze mogą pomóc w przygotowaniu świątecznych ozdób, ale także w gotowaniu, a później podczas samego śniadania. Mija termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach samorządowych. Takie udogodnienie przysługuje osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. W głosowaniu korespondencyjnym mogą wziąć udział osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki tłumaczy, że aby skorzystać z takiej możliwości, należy zgłosić się do komisarza wyborczego. Możemy to zrobić ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą usługi na stronie gov.pl. PL. Aby nasz wybór został uwzględniony, należy również podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wszystko należy umieścić w kopercie zwrotnej i oddać listonoszowi, o ile taki zamiar zgłosiliśmy, odbierając pakiet wyborczy. Osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy mają też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem do miejsca zamieszkania. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę miejsc z pogodnym niebem pozostało na wschodzie kraju, ale jest ich coraz mniej, coraz więcej chmur nad Polską, proszę Państwa, i coraz mniej w związku z tym słonecznej, pięknej pogody. Właściwie wszędzie mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów na południu Polski. Temperatura 5, 6, 7 stopni ma jeszcze wzrosnąć. W najcieplejszym momencie dnia 10 stopni zanotujemy na południowym zachodzie. 5,5 minuty po godzinie 11. Ponownie dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Anna Regulska, Witold Lazar. Zaczynamy trzecią odsłonę naszego magazynu popularno-naukowego. Najnowsze badania, odkrycia, wynalazki. To wszystko u nas jeszcze przez godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The House i grupa Paramore. 13 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Proszę Państwa, żyjemy w takich czasach, w których trudno sobie wyobrazić, że do wyszukania jakichś informacji użyjemy czegoś innego niż internet. Czy to jest przepis na ciasto, czy to informacje na temat jakiejś osoby albo wydarzenia. No po prostu sięgamy po smartfona, po tablet, po komputer. Kilka chwil i mamy wszystko. Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu w Walencji ogłosili pracę, w której przeanalizowali kilkadziesiąt badań, których celem było sprawdzenie, jaki jest związek między czytaniem w różnej formie a rozumieniem tekstu. W sumie we wszystkich tych badaniach wzięło udział 450 tysięcy osób. Wnioski, no jak się okazuje, zrozumienie tego, co czytamy, może być ściśle związane z tym, z czego czytamy. No, trwa dyskusja również w naszym kraju. Mówi się o cyfryzacji na przykład podręczników dla uczniów. Wystarczy tablet, laptop, odpowiedni skrypt i już uczeń będzie miał wszystko, co potrzeba. Czy aby na pewno? Z badań wynika, że nauka z podręczników w formie cyfrowej jest znacznie trudniejsza niż z podręczników papierowych. To samo zresztą dotyczy pojmowania tekstów, po które sięgamy od tak dla przyjemności. Na przykład sięgamy po jakąś książkę i ją sobie czytamy, e-booka. O szczegółach tych badań i wnioskach z nich płynących za chwilę. To mało wegańskie, ale... ta nieprawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Pije krew z kiszonych buraków. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu, tak Bóg Bogu. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Hurt i Martyna Baranowska. 21 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, w Trójce przed południem mówimy o czytaniu. Naukowcy z Hiszpanii odkryli, że między czytaniem a rozumieniem istnieje ścisły związek, zależny od tego, czy czytamy z ekranu, czy z papieru. Na przykład uczeń, który spędzi 10 godzin na czytaniu książek w wersji papierowej, jego zrozumienie będzie prawdopodobnie od 6 do 8 razy większe, niż gdyby przez ten sam czas czytał to samo na ekranie laptopa czy tabletu. Jak się okazuje, czytając z papieru, najprawdopodobniej pojmujemy i zapamiętujemy więcej niż czytając z ekranu. Naukowcy starają się odpowiedzieć, z czego to wynika. Czytanie z ekranu to nie jest, jak widać, najlepszy sposób zdobywania nowych informacji, no a także rozumienia tego, o czym opowiada dany tekst. Tak wynika z tych badań. Nośnik treści ma ogromny wpływ na ich rozumienie. Skąd się biorą te różnice? Z punktu widzenia naszych mózgów czytanie jest umiejętnością stosunkowo nową, tłumaczą naukowcy. Przyswoiliśmy ją sobie zaledwie 6, może 5 tysięcy lat temu. Opanowanie czytania wymaga od każdego z nas kilkuletnich ćwiczeń. Nasze mózgi uczą się wówczas, jak łączyć informacje wizualne z mentalnymi reprezentacjami przedmiotów, zdarzeń, osób, zwierząt czy pojęć. Czytanie z ekranów to najnowsza wersja poznawania tekstu. Stawia przed nami, przed naszymi mózgami, zupełnie nowe wymagania. Naukowcy mówią o tak zwanym efekcie niższości ekranu, czyli o zjawisku polegającym na tym, że mniej zrozumiemy, mniej zapamiętamy z tego samego tekstu przeczytanego w wersji cyfrowej niż drukowanej.

do reklamy. RTV Euro AGD. Wielki weekend okazji w Euro. Na produkty objęte promocją. Jeszcze tylko dzisiaj. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 960 Aqua. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1199 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. No nareszcie wracają nasze piegowate konferty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Robot kuchenny marki Kenwood z wbudowaną wagą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za 1099 zł. Taniej o 200 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem, 11:30 właśnie minęła, czas więc na tradycyjną chwilę sprzed lat dla Państwa. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik o tym, co ciekawego wydarzyło się w przeszłości 25 marca. Niezła historia. 25 marca 1581 roku w Lizbonie portugalskie Kortezy ogłosiły Filipa II Habsburga królem Portugalii. Tak sobie myślę, panie profesorze, nieco żartobliwie chyba można nazwać, bardzo przepraszam, króla kolekcjonerem koron. No, ciężko by było chyba go nawet tak nie sklasyfikować, bo gdy przypomnimy, że Filip II był królem Neapolu i Sycylii, królem Hiszpanii, królem Portugalii, no i władcą Niderlandów, no to mamy tutaj rzeczywiście... Pięć koron praktycznie. Znaczących. Tak, znaczących, to prawda. Poza tym Filip II był synem Karola V, jak się okazuje, na nim kończy się linia Habsburgów, która przez historyków jest określona mianem większych, tak zwanych Habsburgów większych, a po nim jego synowie i wnukowie i tak dalej, są określeni mianem Habsburgów mniejszych. Gdzie tkwi szczegół? Mianowicie w tym, że więksi to są ci, którzy osiągnęli największe sukcesy rządząc swoim państwem, prawda? To właśnie za Filipa II ugruntowało się to powiedzenie o imperium, w którym słońce nigdy nie zachodzi. Co prawda ono jest przypisywane Karolowi V, ale to jednak Filip ugruntował pozycję monarchii Habsburgów na gruncie nie tylko europejskim, ale i światowym. To chyba te sukcesy w genach miał, tak myślę, trochę po tacie. Na pewno po tacie. No, jednak Filip był nieodrodnym synem swojego ojca Karola V, co pokazuje jego osiągnięcie. Co prawda oczywiście z rządami Filipa związane są także pierwsze poważne klęski, które zwiastowały początek korozji w Imperium Hiszpańskim. To był m.in. bunt w Niderlandach, klęska Wielkiej Armady w walce z Anglią. No ale nie ulega wątpliwości, że sam okres jego rządu był okresem dużych sukcesów monarchii Habsburgów. Niezła historia. może jeszcze w kilku słowach o nim samym powiedzmy, ale także o tym, że koronacja cesarza doprowadziła do powstania, jak wiemy, Unii Iberyjskiej. Jak wyglądał ten proces? Jaki był finał? No tutaj rozmawialiśmy parę miesięcy temu o klęsce i śmierci, którą poniósł król Portugalii Sebastian w roku 1578. Jego śmierć rozpoczęła konflikt... Siostrzeniec Filipa, dodajmy. Dodajmy, tak, siostrzeniec Filipa. I jego śmierć rozpoczęła konflikt o portugalski tron. Co prawda po śmierci Sebastiana jedynym takim męskim przedstawicielem dynastii był Henryk I kardynał, ale był to prawie 70-letni duchowny. Zmarł on bezpotomnie w roku 1580. I do walki o ten tron stanęło troje kandydatów. Filip, jako wnuk pokądzieli Manuela I Szczęśliwego, który był dziadkiem Sebastiana, Katarzyna, księżna de Braganza i Antoni de Crato. To był Joanita, nieślubny syn Ludwika de BH, syna Manuela I. Oni w trójkę postanowili zawalczyć o ten tron, ale tak naprawdę decydował oręż. Doszło do szybszego rozstrzygnięcia, mianowicie w lipcu 1580 roku Antoni de Crato ogłosił się królem Portugalii. Też nie czekając na decyzję rady, prawda, regencyjnej. Rady regencyjnej, która miała wyłonić osobę władcy. Poparła go księżna de Braganza, no ale Filip oczywiście skorzystał z tej potęgi, jaką dysponował w swoich rękach. Wysłał do Portugalii księcia Albę, który w sierpniu pokonał pretendenta pod Alcantarą. Dwa dni później padła Lizbona, a Crato i jego stronnicy uciekli. No i właśnie w konsekwencji tego wydarzenia doszło do zacieśnienia więzów hiszpańsko-portugalskich i w ostatecznym rozrachunku do 60-letniej pełnej kontroli Hiszpanii nad mniejszym sąsiadem. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Silk Sonic. Tu trójka przed południem, 18,5 minuty pozostało nam do godziny 12. To jest dobry moment, aby zajrzeć do Departamentu Technologii. Dzień dobry. W trójkowym punkcie technicznym mówiłem już Państwu o wszystkich środkach transportu zbiorowego, poza jednym. I właśnie o tym niezwykłym, funkcjonującym i kursującym tylko w dwóch miastach na świecie opowiem dzisiaj. Kolej podwieszana. Ta najstarsza i najdłuższa znajduje się w niemieckim Wuppertal, mieście leżącym w nadrenii północnej Westfalii. Została oddana do użytku 123 lata temu, w 1901 roku. 69 lat później uruchomiono drugi system kolei podwieszanej na świecie, tym razem w japońskiej Kamakurze. Japoński system ma trochę ponad 6,5 km długości. Ten Wuppertal nazywany jest Schwebebahn i ma ponad 13 km. Stanowi on trzon lokalnej komunikacji miejskiej i jest najważniejszą atrakcją turystyczną liczącego ponad 350 tysięcy mieszkańców miasta. Pozwolą więc Państwo, że chcąc wytłumaczyć, czym jest kolej podwieszana, opowiadać będę o kolei Wuppertal. Wuppertalplatz. Twórcą kolei podwieszanej jest Eugen Langen. To właśnie on wymyślił, że wagony mogą jeździć po bezkolizyjnym odcinku torów, które będą umiejscowione w powietrzu, dzięki podporom. Same wagony jeżdżą po jednym torze, koła wagonu umiejscowione są na górze toru, pod torem znajduje się za to wagonik. Koła oraz wagon są połączone specjalnymi łącznikami. Pojazdy z racji tego, że są podwieszone, kołyszą się. Maksymalne kołyszenie wynosi 15 stopni. Poza tym kolejka nie różni się zbytnio od innych pojazdów szynowych. Jej cały mechanizm jest tylko na górze zamiast na dole. Wyjątkowy jest też sposób złączenia kół z wagonem, a także sposób dostarczania prądu. Ten wagon uzyskuje go dzięki szynom prądowym, znajdującym się po wewnętrznej stronie trasy. Ale poza tym oraz faktem, że nasz Schwebebahn kursuje na dłuższym odcinku na podporach nad rzeką, to różnicy technicznej między kolejką podwieszaną a zwykłą nie ma. Mimo to mnie praca przy naprawianiu Schwebebahnu cieszy bardziej niż jakbym miał naprawiać zwykłą kolej. Tłumaczy Thorsten Schroeder, mechanik w zakładzie naprawy Schwebebahn w Winkel. Kolejka, jak słychać, skomplikowana technicznie nie jest. Poza tą zaletą pochwalić się może ona tym, o czym już wspomniałem, czyli bezkolizyjnością. Jest ona niezależna od ruchu pojazdów prywatnych, tak samo jak metro. Kolejka Wuppertal, tak jak powiedział Thorsten Schroeder, porusza się przede wszystkim nad rzeką Wupper, choć częściowo oczywiście jeździ też nad ulicami. Spokojnie jednak podpory oraz tory mieszczą się nawet nad trzema tylko pasami ruchu. Co więcej, system wciąż, mimo że jest narażony szczególnie na korozję, jest często remontowany, a wagony wymieniane są na nowe. Obecnie po torach Wuppertal jeżdżą te generacji 15. To jest szczególny projekt. Łączy on starą myśl z nowym designem. Wagony są cichsze i lżejsze. Przy zastosowaniu odpowiednich podwozi mogą służyć nawet pół wieku. Co więcej, wyposażone są w najnowocześniejsze, znane z tradycyjnej kolei systemy bezpieczeństwa. Mówi profesor Nils Krüger z biura, które zaprojektowało najnowsze wagony. To, o czym trzeba wspomnieć, opowiadając o Schwebebahn, to fakt, że w historii eksploatacji kolejki doszło tylko do dwóch wypadków. W 1999 roku z powodu błędu ludzkiego, pozostawienia metalowego zaczepu po prowadzonych w nocy pracach remontowych, zginęło 5 osób. Drugim wypadkiem była sytuacja, w której w 1950 roku cyrkowa słonica Tufi podczas przejazdu reklamowego wpadła w panikę, rozpędziła się i wypadła przez okno do rzeki Wupper. Nic jednak jej się nie stało. Co ciekawe, Tufi dziś jest symbolem transportu miejskiego w Wuppertal i upamiętniona jest dwoma rzeźbami w miejscu wypadnięcia oraz przy starym rynku. Mimo tych dwóch wypadków, system kolei podwieszanej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu na świecie. Zastanawiające więc może być to, dlaczego mimo powracających co jakiś czas zapowiedzi budowy takiego podobnego systemu, ostatnio deklarację taką złożyli Chińczycy, kolej podwieszana wciąż istnieje tylko w dwóch miastach na świecie. Odpowiedź jest prosta. System taki, budowany dziś, wciąż byłby czymś pionierskim, a więc stosunkowo drogim. Co więcej, przepustowość systemu w większości przypadków nie rekompensowałaby kosztów. Kolej porusza się z prędkością maksymalnie 60 km na godzinę, a wagon najnowszej generacji, generacji 15, zabiera tylko 130 pasażerów. Kolej podwieszana to cudowny środek transportu, ale tylko dla miast rozległych w jednej osi i do tego średniej wielkości. Ośrodków o takiej specyfice, mających duży budżet, brakuje. Tak więc Wuppertal, słynące przede wszystkim z kolei podwieszanej, odwiedzane właśnie dzięki niej przez setki tysięcy turystów rocznie, o swoją popularność nie musi się martwić. Do usłyszenia, Paweł Turski. Auf Wiedersehen. Trójkowy punkt techniczny. Yeah. a god who control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Przed południem. Za 7 minut godzina 12. Nie wiem, czy pamiętają Państwo Concorda, samolot, którego ideą było przelecieć przez Atlantyk 3,5 godziny. Ostatni jego lot odbył się w listopadzie 2003 roku, ale idei supersonicznego samolotu komercyjnego, który ma zrewolucjonizować podróże lotnicze, nie porzucono. No i właśnie nad pustynią Mojave w Kalifornii odbył się lot testowy prototypu, który jest właśnie często nazywany kamieniem milowym na drodze do naddźwiękowych lotów w lotnictwie cywilnym. Ale o tym w szczegółach opowiem Państwu już w jutrzejszej Trójce przed południem. Anna Regulska, Witold Lazar, dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Do jutra, do 9. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Bo nikomu tak. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Elekta Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Lamentacje ludowe. Nowe opracowania tradycyjnych pieśni pasyjnych na głosy, instrumenty i elektronikę. 27 marca w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią zespół Wowakin oraz Beata Oleszek i Justyna Piernik. Zapraszamy. Bilety dostępne na polskieradiobilety24.pl. Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie.